Langvoren. Lang voor die kale lui, toen waren wij en bloemen en vogels heerlijk vrij. Maar sinds zij kwamen, zitten bloemen in een pot. De vogels in een kooi beslissen zij ons lot. Want zij zijn vonden uit de boef en het gewank, de strafregisters en het kleine sleutelgat. En heeft een lange schaar de pers gecensureerd. En van toen af zijn zij geciviliseerd. De apen, de apen, de apen hier uit de buurt. De apen, de apen hier uit de buurt. Lang voor hen bestond er geen probleem. En ieder had genoeg, er was geen hongerudijm. Maar sinds zij kwamen vol van onverdraagzaamheid, nu jagen ze als apostels de onverdraagzaamheid. Want zij zijn vonden uit de Albigensjacht, de jacht op ketters en de grote jacht naar macht. De jacht op brave apen, zij die zich geweerd. En van toen af zijn zij geciviliseerd. De apen, de apen, de apen hier uit de buurt. De apen, de apen hier uit de buurt. Lang voor hen toen was de man een prins. De vrouw was een prinses, de liefde troetelkind. Maar sinds zij kwamen is de prins een bedelaar. Het rijk stift uit in de prinses wordt handelswaar. Want zij zijn vanuit de liefde die onteert. Die liefde die een zaag is, de slavinnenhandel. De gangsters met hun air van onbesproken wandel. En van toen af zijn zij geciviliseerd. De apen, de apen, de apen hier uit de buurt. De apen, de apen hier uit de buurt. Lang voor hen was er nog vrij op aard. De vrijheid van Pearson die was nog heel veel waard. Maar sinds zij kwamen zijn zij er toch in geslaagd. Dat de reden van staat de reden heeft verjaagd. Want zij zijn vonden uit die spitse bajonet, die napalm en atoombom, de geleide raket. De hersenspoeling hebben zij hun hoog geleerd. En van toen af zijn zij geciviliseerd. De apen, de apen hier uit de buurt. De apen, de apen, de apen hier uit de buurt.